Przekonaj się, że Twój sprzęt może dbać jednocześnie o Twój portfel i o ekologię w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Już minęło południe. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Kasacja prokuratora generalnego odrzucona. Sąd Najwyższy utrzymał karę dla zabójców z Drakowisk. Międzynarodowy gang narkotykowy rozbity w Hiszpanii. W akcji brali udział polscy policjanci. Córka Trumpa w administracji prezydenta USA. Iwanka będzie asystentką ojca. Sąd Najwyższy utrzymał kary po 25 lat więzienia dla Zuzanny M. i Kamila N., skazanych za głośne zabójstwo rodziców chłopaka w Rakowiskach. Tym samym oddalił kasację prokuratora generalnego, który wnosił o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zbigniew Ziobro argumentował, że kara 25 lat jest za niska, zasadne byłoby dożywocie. Sędzia Stanisław Zabłocki, uzasadniając kasację, podkreślał jednak, że choć zbrodnia faktycznie była okrutna, dożywocie dla ludzi młodych to zbyt surowa kara. Nie uwzględnia w należytym przynajmniej stopniu skarżący tego, że orzeczenia kary tak surowej nie uzasadnia w stopniu wystarczającym samo tylko ustalenie, iż zbrodnia była wyjątkowo oburzająca. Z takiego rozstrzygnięcia zadowolenia nie krył adwokat Tomasz Nowak. Jak podkreślił, sąd w całości podzielił jego argumentację. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o sprawców młodocianych, należy z dużą ostrożnością w sytuacjach absolutnie wyjątkowych sięgać po karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tak można by spuentować dzisiejsze uzasadnienie Sądu Najwyższego. 18-letni Kamil i 19-letnia Zuzanna zabili rodziców chłopaka w grudniu 2014 roku. Zaatakowali ofiary w ich domu podczas snu. Zadali im kilkadziesiąt ciosów nożami. Według ich wyjaśnień motywem działania był brak akceptacji jego związku z dziewczyną. Ponad 200 kg haszyszu, 15,5 tony tytoniu skonfiskowały polskie i hiszpańskie służby w wyniku międzynarodowej akcji koordynowanej przez Europol. Zlikwidowały też fabryki produkujące papierosy w Polsce i Hiszpanii. O sukcesie funkcjonariuszy poinformowali szefowie CBŚP oraz Europolu. Na ich konferencji był Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądała ta akcja, jakie szczegóły ujawnili zwierzchnicy służb. Wiemy, że przestępcy, którzy zostali zatrzymani, działali w międzynarodowym gangu, tak zwanym multigangu, czyli zajmującym się wieloma rodzajami przestępstw. Produkowali i podrabiali znane marki papierosów, ale też przemycali narkotyki. Tak było 13 marca w transporcie pomidorów z Hiszpanii do jednej z sieci dyskontów w Polsce. Ukryto 200 kg haszyszu, powiedział mi nadkomisarz Przemysław Domagała z gdańskiego CBŚP. W tym przypadku była podwójna ściana w chłodni, w której były przewożone pomidory i w tylnej ścianie była podwójna ściana i za tą ścianą były haszysz w kostkach schowany. Najpierw zaznaczył pies, potem była rozmontowana ściana i ujawnione te narkotyki. Zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii działały fabryki nielegalnych papierosów. Polacy dzielili się technologią, tytoń dostarczali Bułgarzy, a na miejscu pracowali też Ukrainiec i Grek. Nic dziwnego, że śledztwo koordynował Europol. Zatrzymano w Polsce 7 osób, w Hiszpanii 5. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za tą relację. Córka Donalda Trumpa, Iwanka, będzie pracować dla ojca. Zostanie oficjalnie pracownikiem administracji prezydenta USA. Dostanie funkcję asystentki prezydenta Stanów Zjednoczonych. Za swoją pracę Iwanka Trump nie będzie popierać wynagrodzenia. O tym, że Iwanka Trump będzie doradzać swemu ojcu, wiadomo było od dawna. Ostatnio współpracownicy prezydenta poinformowali, że będzie mieć w Białym Domu własne biuro i że otrzymała certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Etycy kwestionowali jednak rolę, jaką miała pełnić w administracji. Wskazywali m.in. na to, że będąc nieformalnym doradcą i nie posiadając oficjalnej funkcji, nie będzie podlegać szeregowi przepisów regulujących zasady postępowania urzędników federalnych, jak choćby zakaz konfliktu interesów. Wczoraj Biały Dom poinformował, że Iwanka Trump będzie jednak mieć oficjalną funkcję asystentki prezydenta. Dotarły do mnie wątpliwości niektórych osób w sprawie doradzania prezydentowi. Choć i tak miałam zamiar przestrzegać zasad etycznych, zdecydowałam się pełnić służbę jako pracownik Białego Domu nie pobierający wynagrodzenia, oświadczyła Iwanka Trump, której mąż Jared również pracuje w administracji prezydenta Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dziś w nocy niecodzienny lot w kosmos. Prywatna firma SpaceX wystrzeli z bazy na Florydzie używaną rakietę nośną. Będzie to pierwszy taki lot w historii aeronautyki. Tradycyjnie rakiety nośne są jednorazowego użytku. Po wyniesieniu ładunku na orbitę nie są już przydatne. ale firma SpaceX dowiodła w ostatnim czasie, że specjalnie zaprojektowana rakieta Falcon może wrócić i pionowo wylądować na płaskiej powierzchni. Teraz ponownie wykorzystany będzie tak zwany stopień pierwszy, dolna, największa i najdroższa część rakiety. Ten używany człon był wystrzelony 11 miesięcy temu, gdy trzeba było zawieźć sprzęt na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wtedy, po zakończeniu misji, wylądował on bezpiecznie na specjalnych nóżkach. Teraz leci znowu, 27 minut po północy naszego czasu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, przelotne opady deszczu ominą tylko północno-wschodnią Polskę. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 6 stopni na Podlasiu do 11 w centrum i 14 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Znów jesteśmy. W sobotę o 25.00 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22.00 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Zapraszam. Gaba Kulka. Natomiast w niedzielę odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół. Kroke w Trójce. Zapraszam tuż po 19.00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poznaj urodzinową ofertę Leroy Merlin. Na przykład niezwykle pachnąca lawenda francuska o dużych kwiatach już za 9,90. A robiąc zakupy, weź udział w naszej wielkiej loterii urodzinowej. 100 tysięcy nagród do wygrania, a wśród nich 5 samochodów i mieszkanie. Przyjdź i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już dziś o 20.40 w telewizyjnej Dwójce. Postanowiłam się odchudzić. Przeszłam na dietę, ale ciągle jestem głodna. A ja nie wytrzymałam bez podjadania. Nie potrafię sobie odmawiać jedzenia. A ja ważyłam za dużo, ale odkryłam suplement diety Simplik. Sposób na odchudzanie bez wyrzeczeń. Simplik to pyszny koktajl. Zapewnia uczucie sytości, a do tego zawiera proszek z opuncji figowej, który wspiera odchudzanie. Zmniejsza apetyt, wspomaga metabolizm tłuszczów i ułatwia kontrolować wagę ciała. Simplik pomógł mi w prosty sposób zrzucić zbędne kilogramy. Simplik. Chudnij do syta. Dostępny w aptece. W moim biznesie liczy się skuteczność. Dlatego tak ważne są dla mnie efektywne i niezawodne rozwiązania, które ułatwiają pracę. Najlepiej by były w pakiecie. I dlatego w Renault stworzyliśmy specjalną ofertę dla firm. Pakiet biznesowych korzyści. Teraz wybrane modele Renault w leasingu od 100%. A do tego 4 lata gwarancji, asystans i bezpłatnych przeglądów. Sprawdź ofertę specjalną podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 9 minut już po południu. Fundacja Pro Prawo do Życia rozpoczęła kampanię, której celem jest walka z aborcjami w Polsce, także tymi w świetle aktualnego prawa legalnymi. Kampania Szpitale bez aborterów polega m.in. na akcji billboardowej pikietowaniu szpitali, przychodni. Taka pikieta odbyła się m.in. przed szpitalem imienia Mikołaja Pirogowa w Łodzi. Był to protest przeciw wykonywaniu aborcji w tej placówce. Jak tłumaczyli uczestnicy pikiety, naszym celem było zwrócenie uwagi personelu szpitala oraz mieszkańców Łodzi na liczne aborcje poczętych dzieci. Pod pojęciem aborcji ukrywane jest morderstwo niewinnej, bezbronnej istoty, mówią protestujący. Będziemy dążyć do tego, aby w polskich szpitalach nie zabijano dzieci. Według internautów fundacja wysyła również maile, w których informuje o kampanii. Jak komentują osoby, które wiadomości otrzymały, to akcja mająca na celu zastraszenie lekarzy, działaczy, blogerów. Aborcja w Polsce, przypomnijmy, jest dopuszczalna w trzech wyjątkowych przypadkach. okresach, wtedy kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia życia ciężarnej, w przypadku nieodwracalnego upośledzenia płodu oraz kiedy ciąża powstała w wyniku gwałtu. Lekarz ma prawo, powołując się na klauzulę sumienia, odmówić aborcji, ale musi jednocześnie wskazać placówkę, która aborcję wykona. Dziś pytanie, czy prawo dopuszczające przerywanie ciąży należy pozostawić w dzisiejszym kształcie? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach telefonach 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pani Anna Kilian, Fundacja Pro Prawo do Życia. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W ilu miejscach już odbyły się takie pikiety, podobne do tej, o której wspomniałem, w Łodzi, w ramach kampanii Szpitale bez aborterów? W ostatni weekend rozpoczęliśmy akcję w 10 miastach Polski pod tak naprawdę 12 szpitalami. To były między innymi Warszawa, Gdańsk, tak jak pan wspomniał, Łódź, Wrocław, Olsztyn, Kraków, nie wiem czy powiedziałam, Ruda Śląska, Zielona Góra, Tczew, Wejherowo. Wszystkie szpitale, w których otrzymaliśmy informację, że notorycznie zabijane są dzieci. Taka pikieta odbyła się również przed szpitalem przy ulicy Czerniakowskiej w Warszawie. Pikietujący mówili o 120 aborcjach rocznie, porównując to do ludobójstwa. Nie za mocne słowa? Trudno mówić o zamotnych słowach, kiedy dowiadujemy się, że w danym szpitalu zabija się rocznie 120 osób ze względu na podejrzenie o chorobę. Wszystkie morderstwa, wszystkie aborcje w szpitalu przy ulicy Czerniakowskiej w 2016 roku, wszystkie 119 morderstw, to były dzieci, które w wyniku badań prenatalnych zostały podejrzane o chorobę. Najczęściej to jest zespół Downa, zespół Turnera. Więc ciężko powiedzieć, że są zbyt mocne słowa, żeby nazwać takie podczas rzeczy. Tych pikiet rzeczywiście pikietujący posługują się ostrymi hasłami. Padają tego typu rzeźnia, krew na rękach, mordowanie. W Polsce tymczasem w trzech przypadkach, jak pani doskonale wie, aborcja jest legalna. Pytanie, dlaczego stygmatyzować ludzi, którzy prawa nie łamią? Właśnie zupełnie inny jest cel tej akcji. W tej chwili stygmatyzowani są lekarze, którzy odmawiają udziału w aborcjach. Stygmatyzowane są położne, które odmawiają udziału w mordowaniu dzieci. Były takie przypadki, o których my wiemy, o niektórych wie też opinia publiczna, kiedy zagrażano zwolnieniem z pracy położnych, kiedy nie chciały brać udziału w mordowaniu dzieci. My chcemy, żeby lekarze, którzy nie chcą zabijać dzieci, mieli odwagę powiedzieć, że nie będą tego robić. Ta akcja dokładnie temu służy. Mam wrażenie... ośmieleniu lekarzy do sprzeciwu wobec zabijania. Mam wrażenie, że taką odwagę mają, bo przecież często. Poświęciliśmy temu tematowi audycję. Myślę o klauzuli sumienia. Często lekarze na tę klauzulę powołują się. Problem, który występuje, to na co z kolei skarżą się pacjentki, skarżą się kobiety. To brak informacji. Co dalej, jeśli na przykład są podstawy do wykonania legalnej aborcji? Trudno mi jest pozytywnie odnieść się do tego, że wielu lekarzy odmawia, skoro co roku mamy w Polsce więcej aborcji. W tym roku, w roku 2015 było to już ponad 1000 aborcji, z czego prawie 1990 to były aborcje tak zwane eugeniczne. Mówimy o aborcjach w tej chwili oficjalnych, jeżeli przybywa lekarzy, którzy odmawiają, to jak to jest możliwe, że przybywa także aborcji? Ale mówimy o ta liczba wskazana przez panią dotyczy aborcji oficjalnych, tak? Ta liczba dotyczy konkretnie sprawozdania Ministerstwa Zdrowia, a są też inne liczby oficjalne, czyli sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia. I tutaj mamy już do czynienia z ponad 2000 aborcji w każdym z ostatnich lat. Sprawozdania są sprzeczne, mogą być różne powody tych błędów w sprawozdaniach. Myślę, że nie będziemy rozwijać tego tematu. Generalnie kluczem do tego wszystkiego jest to, że czy to jest 1000 czy 2000 dzieci, to jednak wciąż są to mordowane dzieci w wyniku aborcji, głównie dlatego, że są podejrzane o to, że urodzą się chore. Nie zawsze prawo zwyczajowe, jak pani pewnie wie, różne w różnych grupach da się opisać w prawie pisanym, prawie państwa, a zwłaszcza państwa, które chce pozostać laickie. Rozumiem, że to prawo dotyczące aborcji trzeba pani zdaniem w Polsce zmienić. Oczywiście. My podjęliśmy teraz inną inicjatywę, czyli te właśnie to akcja Szpitale bez aborterów, dlatego, że politycy umywają ręce. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość, które miało na swoim pierwszym punkcie programu zmianę tego prawa na chroniące życie ludzkie, nie wywiązało się z obietnic. W sytuacji, w której politycy nie są w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności, obywatele to robią i dlatego kampania Szpitale bez aborterów, dlatego bezpośrednie dotarcie do lekarzy, bezpośrednie dotarcie do obywateli, nacisk na opinię publiczną, ponieważ politycy najwyraźniej sobie z tym tematem nie radzą. W internecie pojawiły się komentarze osób, które otrzymały wiadomości elektroniczne od fundacji. Rozumiem, że to element kampanii? Oczywiście. No, każda fundacja, każda organizacja posługuje się takim narzędziem, jakim jest mailing i nie jest to nic niezwykłego. Oczywiście jest to element kampanii, element informowania o tym, co robimy i zachęcenie do udziału w akcji poprzez zaangażowanie się bezpośrednio z pikiety, poprzez przekazywanie na konkretnie te akcje na Szpitale bez aborterów darowizn. Osoby, które dostają maile, wiedzą, że mogą przykładowo wesprzeć zakup jednego plakatu, zakup billboardu wielkoformatowego. No właśnie, jest wiele możliwości. O tym chciałem wspomnieć, bo w mailach, jak pani powiedziała, prośba o finansowanie kampanii, niektórzy odbierają to jak nagabywanie. Nie wszystkim to się podoba. Nie szkodzi? Przede wszystkim społeczeństwu obywatelskiemu w Polsce szkodzą tego typu komentarze, że proszenie o pieniądze, o dobrowolne darowizny przez organizacje pozarządowe jest czymś złym. No to jest śmieszne. Może złe to jest finansowanie organizacji przez zagraniczne rządy, może złe jest nadfinansowanie organizacji pozarządowych przez rząd, ale proszenie społeczeństwa obywatelskiego o wsparcie akcji obywatelskich to jest najzdrowszy sposób pobudzania demokracji, jaki można sobie wyobrazić. Tak jak pani ma prawo do wysyłania takiej prośby czy petycji, tak internauta ma prawo do swojego komentarza. Ależ oczywiście, ja tylko mówię, że to jest szkodliwe dla społeczeństwa obywatelskiego. Mówi się bardzo szeroko o tym, jak bardzo duża jest potrzeba budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a jednocześnie krytykuje się dokładnie standardowe działania mające na celu pobudzenie tego sektora obywatelskiego. Ja tylko odnoszę się do szkodliwości społecznej tego typu komentarzy, bo osoby, które je wygłaszają, szkodzą same sobie, bo prawdopodobnie też działają w jakichś stowarzyszeniach, też chciałyby pobudzać demokrację, też chciałyby, żeby obywatele udzielali się w wyborach i w akcjach społecznych i tak naprawdę myślę, że to jest w interesie wszystkich obywateli. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 raz jeszcze dziękuję. Anna Kilian, Fundacja Pro Prawo do Życia, jest moim gościem. 18 minut po południu, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie, proszę państwa, czy prawo dopuszczające przerywanie ciąży należy pozostawić w dzisiejszym kształcie, w aktualnym kształcie. Na stronie Trójki sonda, a wyniki jak zwykle przed godziną 13. Prawie 19 minut po południu, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu Trójka. Pani Sylwia komentuje, moim zdaniem poglądy mające charakter religijny powinny być wyłącznie prywatną sprawą każdego człowieka. Żyjemy w państwie świeckim, wiemy jak funkcjonują państwa wyznaniowe, wyciągajmy na Boga wnioski. Nawołuje pani Sylwia, 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Wojciechu, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja mam taką prośbę. Bardzo proszę się tej pani, tej fanatyczki zapytać podczas następnej rozmowy, jak pan będzie miał okazję, czy ona by była taka ochocza, jeżeli by zgwałcono kogoś w jej rodzinie, tudzież ona miałaby urodzić ciężko upośledzone dziecko. I proszę się jej zapytać, czy ona, ich organizacja później będzie tym ludziom, którzy urodzą te ciężko upośledzone dzieci, czy będzie pomagać im w zajmowaniu się tymi dziećmi, w leczeniu tych dzieci, w organizowaniu im czasu i tak dalej, albo tym zgwałconym kobietom, które urodzą te dzieci i będą się musiały patrzeć na to dziecko, w którym będą widziały swojego gwałciciela. Proszę się zapytać tej pani, bo ona jest podobno katoliczką, czy to wszystko jest takie miłosierne i katolickie według niej, bo według mnie to jest straszne świństwo i pakowanie się z butami, bo jest się jakąś tam organizacją pro-life i nazywa się płód dzieckiem cały czas w złośliwy i paskudny sposób, bo to nie jest dziecko, tylko płód. Niech się ta pani biologii zacznie uczyć z powrotem na nowo. No wydaje mi się, że jest to bardzo nie w porządku. Jakbym był dyrektorem szpitala albo ordynatorem oddziału, to ci państwo by na butach wylecili. Rozumiem, że na dzisiejsze pytanie, czy prawo dopuszczające przerywanie ciąży należy pozostawić się w dzisiejszym kształcie, jest pan na tak. Podobnie za jest pani Elżbieta pisząca, jak najbardziej za. Najlepsze jest to, że najwięcej do powiedzenia w tym temacie mają mężczyźni. Dlaczego kobieta nie dość, że ponosi karę za sam fakt gwałtu, ma nosić jeszcze owoc tego haniebnego czynu? Pan Daniel. Panie Danielu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Kubo. W zasadzie przedmówca powiedział to, co chciałem powiedzieć, w zasadzie zapytać panią. No dobra, każdy ma prawo do swojego zdania, tylko w jaki sposób ona zamierza pomagać już dzieciom narodzonym, dzięki temu, że właśnie, że została zabroniona aborcja, które no niejednokrotnie będą żyły w bólu, czasami bardzo krótko będą żyły w bólu. Rodzina, matka będzie żyła też poza tym w bólu psychicznym. I jak zamierzają pomóc to ale faktycznie jaka jest pomoc tego? Czy tylko na zasadzie niech dziecko się urodzi, a dalej nas to nie obchodzi, czy faktycznie coś będą pomagać? Pan Andrzej komentuje, uważam, że przepisy należy zmienić, ale nie zaostrzyć, tylko zliberalizować. Pan Dariusz na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana, panie redaktora i wszystkich słuchaczy przed odbiornikami. No nie zgodzę się z tymi moimi przedmówcami przed chwilą, szczególnie co tam pan mówił, że na butach by wyniósł wszystkich ze szpitala, jeśli by tam był ordynatorem. Powołują się na Boga, a jednocześnie Bogu zaprzeczają. Jest to chore po prostu podejście. Ja mam swojego kolegę, ma w tej chwili 50 lat i on miał też być usunięty, bo tak lekarz mu zalecił. No, niestety jego matka się uparła, urodziła go. Jest całkiem zdrowy, ma troje dzieci już tak samo dorosłych i to jest właśnie pomyłka, którą ten lekarz popełnił. Ile takich pomyłek jest w kraju, które się zdarzają? Czyli u nas jest, teraz idziemy w jakimś chorym kierunku. Zwierząt nie wolno zabijać ani katować, a jednocześnie dzieci można. Zastanówmy się trochę, co robimy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Pan Paweł komentuje, wypracowany został kompromis, który z jednej strony zapewnia kobietom możliwość ochrony swojego zdrowia, życia i godności, a z drugiej gwarantuje, że aborcja nie będzie wykorzystywana jako środek antykoncepcyjny. Ostra krytyka, jakiej poddawane jest to rozwiązanie zarówno ze strony zwolenników, jak i przeciwników aborcji, oznacza, że przepisy chronią prawa obydwu stron. Pan Michał, panie Michale, witam, halo. Dzień dobry, dzień witam dobry. Całą trójkę. Chciałbym powiedzieć, że jestem ojcem już jednej córeczki i w maju oczekuję przyjścia na świat synka i wszelkie badania prenatalne, które robiliśmy z żoną, no, uważaliśmy, że to nie jest problem, jeżeli coś będzie, jeżeli nasze dziecko będzie chore, ale uważam, że strasznym świństwem jest zmuszanie matki do rodzenia dziecka, które nie jest w stanie przeżyć, nie wiem, na przykład doby, przytulanie tego dziecka, kangurowanie, jest to dla mnie bardzo trudny temat, ponieważ sam kangurowałem córkę i na szczęście była zdrowa, ale nie wyobrażam sobie kangurowania dziecka, które, nie wiem, nie ma mózgu, jedno oko, coś tam powykrzywiane, że to jest po prostu straszne świństwo zmuszać rodziców do kochania takiego dziecka, kiedy oni i tak je kochają, bo to jest ich dziecko. I chciałbym też tą panią zapytać, co myśli o bardzo wczesnym, za utrzymywaniu ciąży, w przypadku, nie wiem, zbiorowych, brutalnych gwałtów. Czy ona też jest za tym, żeby rodzić takie dzieci? To pytanie już padło. Pozdrawiam pana, panie Michale. Pani Zofia słuchaczka napisała i pyta, dlaczego pani, pana gość, chce mi zabronić grzeszyć, jeśli mam na to ochotę. Doktor Anita Kucharska-Dziedzic, Stowarzyszenie Baba. Prawo należy zliberalizować, tak jak to wygląda w całym cywilizowanym świecie, w Europie Zachodniej, w Ameryce Północnej, w Kanadzie, w Australii. Tak naprawdę to prawo nie działa, tylko wspiera czarny rynek, szarą strefę i różnych kryminalistów, którzy na pragnieniu ludzi, żeby terminować ciążę, dorabiają się ogromnych majątków tak naprawdę. I temu służy w tej chwili ta ustawa, którą my mamy. Prawda jest taka, że jeżeli ludzie chcą terminować ciążę, to tą ciążę terminować będą i zrobią to bez względu na to, czy to jest legalne, czy nielegalne. Każdy zakaz aborcji w każdym kraju zwiększa liczbę rzeczywiście odbywających się aborcji i na to mamy twarde dane ONZ-owskie. Jedyny region świata, w którym wzrosła w ostatnich latach liczba dokonywanych aborcji, to są kraje Ameryki Łacińskiej, Ameryki Południowej, z których wprowadzono całkowity zakaz aborcji. Więc tak naprawdę organizacje, które mówią o tym, że są pro-life i że chcą, żeby tych aborcji było mniej, przyczyniają się swoją działalnością, wpływaniem na prawo, na zaostrzanie prawa aborcyjnego do tego, żeby tych aborcji było więcej. Pan Piotr napisał, uważam, że dotychczasowy kompromis jest jak najbardziej racjonalny. Wszyscy wiemy, że nasze państwo nie pomaga rodzicom dzieci niepełnosprawnych, bo jak nazwać te 1200 zł zasiłku? Dopóki nasze państwo nie zmieni polityki wobec takich rodzin, nie ma mowy o zmianach przepisów. Pani Moniko, witam, halo? Dzień dobry, śmiało. Ja chcę powiedzieć, że jestem mamą sześciorga dzieci. Najmłodsze to są bliźnięta. Jeden z chłopców, Antoś, ma zespół Downa. Ma też bardzo poważną wadę serca. Wiedzieliśmy od początku, że syn będzie chory, najprawdopodobniej także genetycznie. Ale nikt w szpitalu, właśnie rodziłam w szpitalu w Rudzie Śląskiej, gdzie są też te protesty, nikt jakby nie zadał mi tego pytania, czy ja chcę usunąć tę ciążę. Nie wiem w sumie dlaczego, ale to pytanie nigdy nie padło. Natomiast chcę powiedzieć tutaj też, naprawdę jestem poruszona bardzo mocno tymi głosami, które są do tej pory, bo chcę powiedzieć, że mój syn dla mnie jest naprawdę ogromną radością i chcę jakby na antenie powiedzieć to głośno do tych kobiet, które spodziewają się dzieci chorych, że to nie jest tak, jak nam się wydaje, że ten strach, który jest, że on ma zbyt duże oczy i te dzieci, kiedy one się rodzą, tak mnóstwo miłości przynoszą razem ze sobą i naprawdę nie jest dla mnie cierpieniem to, że to dziecko jest chore. Jedyne, jakie cierpienie jest, to to, że on cierpi z powodu tej wady serca, która w gruncie rzeczy jest nieuleczalna, to znaczy nie mają lekarze jakby odpowiedzi na jego wadę serca. W zasadzie on się nadaje do przeszczepu serca i wiemy, ponieważ on ma zespół Downa, to w zasadzie z tej listy, na której by się mógł ewentualnie pojawić, nigdy by tego serca nie dostał, właśnie dlatego, że ma zespół Downa. Ale jako matka, jak słyszę, czuje się pani szczęśliwa. Pani Justyna, witam panią, halo. Dzień dobry, kochany dzień dobry. Panie Kubo i dzień dobry, kochana Trójeczko. Ja przede wszystkim uważam, że istnieje coś takiego jak sumienie i każdy to sumienie ma. Jakkolwiek zgadzam się z moją poprzedniczką, że chciane dzieci i porządna rodzina nie ma znaczenia, jakie dziecko się urodzi, ale znam też osoby, które wszystkie swoje frustracje i to, że zostały skrzywdzone, wyładowywują właśnie na takim dziecku. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że ta pani, jak jest taką wielką miłośniczką tych dzieci nienarodzonych, to może by swoją siłę i energię skierowała w stronę tych już narodzonych, którymi nikt się nie zajmuje, gdzie rodzice ich krzywdzą, a istnieją ostatnio takie przypadki, że mordują również. O to pyta to wszystko, pan, co chciałam powiedzieć. Pozdrawiam. O to pyta pan Jacek. Proszę spytać fundację, jaki mają plan wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, wsparcia samotnych matek z dzieckiem z gwałtu. Skąd pieniądze na takie wsparcie? Jaki plan, kiedy te dzieci dorosną? Krótko pan Maciej. Panie Maciej, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, witam, słuchacie. Panie Kubo, ja jestem za aborcją i niech rodzice decydują lub kobieta, co się dzieje i na co ma, powiedzmy, co jest sytuacją tego, co zaszło. Ale rozwiązaniem tego problemu jest jeden. Obłożyć podatkiem wszystkie te organizacje na rzecz matki, która urodzi powiedzmy niepełnosprawne dziecko, czy powiedzmy jakimś zespołem, powiedzmy Downa. Niech oni fundują leki, wózki inwalidzkie i tak samo kościół. Niech to wszystko będzie w ich gestii, żeby oni te rodziny, które urodzą powiedzmy niepełnosprawne dzieci, mają wsparcie. Pani nie Julia. Można mówić o czymś, jeżeli zostawia się dane osoby, nie wiem, same. Pani Julia napisała, czy prawo dopuszczające przerywanie ciąży należy pozostawić w dzisiejszym kształcie? Nie. Definitywnie powinno się je zliberalizować. 7 trójek na początku 22, już prawie 12:30. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. Ruszanie ustawy, która obecnie obowiązuje, jest zupełnym absurdem. Pozwólmy przynajmniej jakiejś tam części kobietom móc decydować o tym, czy chcą urodzić dziecko na przykład z gwałtu, czy chcą urodzić dziecko, które będzie poprzez swoją na przykład chorobę skazane i tak na śmierć. I już tyle było rozmów na ten temat, tyle było takich społecznych ustaleń, że ruszanie tego mrowiska wydaje mi się absolutnie niezasadne i ja jestem absolutnie za tym, żeby pozostawić ustawę w tym kształcie, w którym ona jest obecnie. Absolutnie nie zgadzam się na to, żeby tutaj ktokolwiek decydował w tak trudnych sytuacjach życiowych za kobietę. Pani Joanna napisała, tu nie chodzi o religię, tylko o ochronę życia dzieci, a nawiasem mówiąc, większość instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym jest właśnie prowadzonych przez instytucje katolickie. Pani posłanka Joanna Szojring-Wielgus jest moim gościem, posłanka Nowoczesnej. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam, dzień dobry, witam słuchaczy. Trwa kampania Fundacji Pro Prawo do Życia, mająca na celu wyeliminowanie aborcji w szpitalach, przychodniach. Jedni mówią o wywieraniu presji, między innymi na lekarzy, personel szpitali, ale z drugiej strony każdy ma prawo protestować, również w sprawie legalnej aborcji, prawda? Oczywiście, że każdy ma prawo wyrażać swoje zdanie, ale nie można bezkarnie manipulować emocjami w przestrzeni publicznej. Bo mówimy tutaj, jeżeli mówimy o banerach, które przedstawia Fundacja Ordo Iuris, to mówimy o banerach, które są umieszczane w przestrzeni publicznej, czyli przestrzeni, która jest zarówno dla katolików, dla niekatolików, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, dla osób starszych. I w przestrzeni publicznej są pewne zasady. Przede wszystkim nie można jakby zachowywać się w sposób nieobyczajny. I o tym też mówi artykuł 140 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że nie należy naruszać naszej jakby przestrzeni, w której jesteśmy, tak? Jakby teraz tutaj nie znam dokładnie treści tego... Rozumiem, ale jest coś takiego, ale ten że zarzut... nie można pewnych jakby granic przekraczać. No tak? Ale ten zarzut można postawić w wielu przypadkach, w bardzo wielu manifestacji, kiedy to widzimy banery, plakaty w sposób ostry, czasami obrażające różne osoby, także osoby publiczne, więc o tyle, to argument, to argument dla mnie nietrafiony, że chyba powoli się do tego przyzwyczajamy. Aczkolwiek oczywiście prawo to penalizuje. Ja się do tego nie przyzwyczajam i za każdym razem, kiedy mam taką możliwość, to protestuję. Niezależnie od tego, czy mówimy o takich banerach, czy na przykład banerach, które obrażają inne osoby. Ja przypomnę, że rok temu na demonstracji 12 marca, którą prowadziłam, demonstracji w Warszawie, w momencie, kiedy zobaczyłam baner, na którym urywa kaczce sęp głowę, to od razu jakby zwróciłam uwagę. Zwróciła pani uwagę, tak? Od razu zwróciłam uwagę i kazałam ten po prostu baner zdjąć, dlatego że ja uważam, że... Że są granice, jak mówią w opisie. Tak, są pewne granice, których nie należy przekraczać i nie powinno to się odbywać w miejscu publicznym. I ja na przykład opowiem o sytuacji w Toruniu. W Toruniu u nas takie banery pojawiły się na Starym Mieście w okresie, to było rok temu, w okresie, kiedy było pełno turystów, a turystami w Toruniu w większości są dzieci ze szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. I pokazywanie tak bardzo mocnych i drastycznych zdjęć w przestrzeni publicznej miasta jest dla mnie budzi po pani prostu protesty. Niepojęte i to są po prostu zbyt drastyczne treści. I presja organizacji ProLife z jednej strony, klauzula sumienia, zdaniem słuchaczy niektórych piszących dzisiaj, prowadzi do sytuacji, kiedy to prawo do legalnej aborcji nie jest przestrzegane, kiedy to kobiety nawet przy odpowiednich przesłankach wynikających z ustawy nie mogą oficjalnie dokonywać aborcji. W tę stronę zdaniem słuchaczy niektórych zmierzamy. I to jest jakby drugi medal tej rozmowy. Ja się przesłuchiwałam tego, co mówiła pani z Fundacji ProLife. Ja bym jednak chciała zwrócić uwagę na to, że... Słuchacze pytają nawet, po co ustawę, której wiele osób po prostu nie przestrzega. Właśnie o to chodzi, dlatego że my mamy w Polsce mnóstwo nielegalnych aborcji i one wahają się od 80 tysięcy do 150 tysięcy nawet rocznie. Mamy prawo, które nie jest przestrzegane. Na przykład w Podkarpackim żadna kobieta nie może dokonać legalnej aborcji. Chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Dla każdej kobiety decyzja o tym, aby dokonać aborcji, jest ostateczną decyzją. Ostateczną. Żadna kobieta nie wykonuje aborcji po prostu od tak sobie, bo ma taki kaprys. To jest zawsze ostateczna decyzja. Słuchacze proponują, by wyznaczać placówki, w których wiadomo, że lekarz nie powoła się na klauzulę sumienia, będzie działał zgodnie i z prawem, no i swoją najlepszą oczywiście wiedzą. Dobry to pomysł? No nie, ale panie redaktorze, ja też uważam, że jednak osoba, która decyduje się na to, żeby być lekarzem, to decyduje się na to, aby pomagać każdej osobie, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że ja idę do lekarza, a lekarz mi mówi, że nie wykona pewnego zabiegu, bo on ma inny światopogląd niż ja. Ma prawo. W ustawie o zawodzie lekarza jest umocowana klauzula sumienia. Może należy tę klauzulę po prostu znieść. Tak, i my jako Nowoczesna jesteśmy właśnie w trakcie przygotowywania ustawy i mam nadzieję, że w przeciągu najbliższego miesiąca taka ustawa zostanie przez nas złożona, bo nad tym pracujemy już od półtorej miesiąca, więc mam nadzieję, że lada moment ta ustawa się pojawi. Podsumowując, lekarz powinien leczyć, niezależnie od tego, jaki ma światopogląd. Dla mnie jest to oczywiste i z zadziwieniem słucham opinii niektórych lekarzy, którzy odmawiają wykonania pewnego zabiegu albo odmawiają też podania informacji, gdzie taki zabieg mogę wykonać. Czasem mam wrażenie, że ta dyskusja ma, tego typu dyskusje w ogóle mają taką podstawową słabość, bo my cały czas rozmawiamy o aborcjach legalnych, o tych dopuszczonych przez prawo. Tymczasem, jak pani wspomniała, większość aborcji to są aborcje poza kontrolą, poza prawem. Tak. Nie mówiąc o krajach sąsiednich, gdzie można legalnie dokonać aborcji. Może rzeczywiście w takiej sytuacji regulacje prawne są nam jakiekolwiek niepotrzebne. Ja jeszcze w ogóle powiem o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której się nie mówi, że skalę w ogóle zjawiska podziemia aborcyjnego można pokazać, pokazując dwie statystyki. Dane resortu zdrowia z końca lat 90., które mówi o tym, że w Polsce jest przeprowadzanych około 100 tysięcy aborcji i dane z 93. roku, kiedy wchodzi ustawa aborcyjna, kiedy legalnych aborcji było 676. Jakby to pokazuje skalę ilości nielegalnych aborcji. I Polki, te, które są Polkami biednymi, które nie mają pieniędzy na wykonywanie aborcji zgodnie z prawem, muszą wyjeżdżać do innych krajów i zbierać pieniądze na zabieg, który im po prostu się należy tutaj w Polsce. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowoczesnej, jest również moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Wrócimy Dziękuję do rozmowy serdecznie. Za kilkanaście minut. 22 minuty pozostały do 13. Dziś pytanie w naszej sądzie, czy prawo dopuszczające przerywanie ciąży należy pozostawić w dzisiejszym kształcie. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run a fuse, there's blood on my knuckles. The smile on my face is break. And the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough. Had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. Słuchacz napisał, czy zwolennicy aborcji są również zwolennikami zabijania na przykład ofiar wypadków samochodowych, jeśli nie ma szansy na pełne wyleczenie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witam pana. Halo? Witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pierwszy raz. No, mam już raz. Słucha pan, no mnie poruszyła mnie najbardziej ta pani ostatnio, żeby powiedziała pani Wielgus Schering. Ona nie ma w ogóle moralnego prawa nawet w tej temacie występować jak pańskie radio. Mm-hmm. Poza tym tutaj jest atak na Kościół. Proszę powiedzieć, ilu matkom pomaga Kościół w Polsce? Chyba mi się daje, że więcej niż samo to nasze państwo. Słuchaczka zwróciła uwagę, jak być może pan zauważył, na organizacje bardzo liczne, charytatywne, kościelne, które zajmują się na przykład między innymi niepełnosprawnymi dziećmi. Ja przyznam, że akurat w dzisiejszej audycji ataków na kościół nie zaobserwowałem. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja chciałam włączyć się do dyskusji z tego względu, że mam koleżankę. Byłyśmy wtedy w liceum i ona została zgwałcona. No oczywiście pod naciskiem rodziców, pod naciskiem powiedzmy rodziców dokonała aborcji. Miało to niesamowite konsekwencje w sensie jej zdrowia i fizycznego, i psychicznego. I powiem szczerze, że ja uważam, oczywiście nie życzę żadnej kobiecie, żeby spotkało ją coś takiego jak gwałt, bo to na pewno jest niesamowicie traumatyczne przeżycie. Natomiast uważam, że gdybym ja się znalazła w takiej sytuacji, zdecydowałabym się urodzić to dziecko. Jak znam siebie, nie wierzę w to, że bym go nie pokochała mimo wszystko, ale jeżeli już można takie dziecko oddać, są do okna życia i na to, wydaje mi się, z tego co ja tutaj słyszę i przerażały mnie głosy tych panów, którzy się tak tutaj zajadle wręcz wypowiadali i wydaje mi się, że po prostu cały problem polega na tym, że my nie szanujemy życia. Pan Ireneusz widzi sprawę inaczej. Zasadniczą kwestią całego rozważania jest to, że nikt nie zmusza żadnej kobiety do usuwania ciąży. Dlaczego więc jakaś mała grupa ma decydować za pozostałych? Pan Adam. Panie Adamie, halo? Halo, witam. Dzień dobry. Ja mam odpowiedź do pana, który tam mówił o dzieciach niepełnosprawnych, że wsparcia nie ma dla z państwa i tak dalej. No ja myślę, że nie ma tego wsparcia najlepszego, ale myślę, że dzieci, które nie mają, wie pan, wsparcia w domu i tak dalej, nie mają jedzenia, to pan to według pana tego powinniśmy je zabijać, no. Bo też nie mają wsparcia i tak dalej, nie mają jedzenia. To jest takie, wie pan, myślenie bardzo humanitarne bardzo. Pani Maria komentuje, serce im się kraje. Tu jest mowa o ogromnym cierpieniu wielu kobiet, wielu rodzin, którzy już nigdy nie wrócą do poprzedniego życia, którzy muszą stanąć przed strasznym wyborem. Są wycieńczeni często psychicznie. Nie można narzucać im decyzji. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Bardzo się cieszę, że w końcu się dodzwoniłem. Panie Kubo, ja jestem dość świeżym ojcem, bo mam 2-miesięczne córeczki i szczerze mówiąc przez ten czas trwania ciąży mojej żony wiele rzeczy się działo, ale nigdy nie pomyślelibyśmy o tym, żeby ciążę usunąć. Jednakże uważam, że sytuacja akurat w tej chwili, prawo, które reguluje usuwanie ciąży w tym momencie u nas w kraju, jest dość umiarkowane, bym powiedział, i odpowiednie. I nie rozumiem jednego takiego argumentu, gdzie ktoś tam tłumaczy się, że jesteśmy krajem katolickim, powinniśmy przede wszystkim patrzeć na naszą religię, tak, i względem tego ustalać prawo, ale z drugiej strony rząd na przykład nie patrzy na to, że katolicyzm uczy miłosierdzia, a oni zabraniają na przykład przyjmować uchodźców za granicę. Podobną opinię ma chyba pisząca pani Anna, by ten aktualny kompromis w prawie jest optymalny. Nie mam nic do Pana Boga, ale nie chcę żyć w państwie kościelnym. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo. Pan Wacław, panie Wacławie, to pan? No, ja uważam, że powinien być całkowity, pełny zakaz aborcji, nawet jeżeli płód jest uszkodzony, ponieważ usuwaniem chorych części pojęcia to się zajmowali naziści ze społeczeństwa. A przypomnę także, że przed wojną był całkowity zakaz aborcji, a PiS przecież nawiązuje do tych tradycji, więc tym bardziej powinien nie uciekać ze strachem przed paroma przestępczyniami aborcyjnymi, tylko wdrożyć do końca obietnicę, tą najważniejszą obietnicę stanowiącą o społeczeństwie. Dziękuję. Co na to pan Tadeusz? Panie Tadeuszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, słucham pana audycji od wielu, wielu lat i powiem szczerze, no z reguły jest pan uczciwym człowiekiem. A dzisiaj byłem nieuczciwy? Postawił pan sprawę jasno, ale ja chciałbym tylko odpowiedzieć temu panu, który mówił o płodzie. Tak. bo ja mam półtoroczną córeczkę. Mhm. I wie pan, nigdy nie traktowałem tego dziecka jako płód, gdy była w brzuszku. Po prostu dla mnie to jest coś obraźliwego, że można tak... Podejrzewam, że nawet takiego słowa pan nie używał, tak? Tak, tak, dokładnie. To było najkochańsze dziecko już, jak było w tym brzuszku, rozmawialiśmy z nią, z żoną, też przechodziliśmy różne badania i tak dalej. Ale wie pan, jestem taki trochę podenerwowany, ale naprawdę powiem panu jedno, no to jest cud Boży, takie dziecko. I tylko tak ja to mogę ocenić, ale bardzo dziękuję za... Pozdrawiam pana, dziękuję za rozmowę, pan Michał. Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Kubo. Witam. Ja do tej pani koło wpół do pana gościem była. Mówiła, że nikt dla kaprysu sobie tak dzieci po prostu nie usuwa. Moja znajoma zaszła w drugą ciążę, a miała w planach wielką karierę. Poszła do lekarza z zapytaniem, czy można to z niej wyjąć. Dziecko było zdrowe, no i co? No i chodzi na to, że dla kaprysu też można sobie usunąć dziecko, bo przeszkadza w karierze. Pozdrawiam. Za kwadrans 13. Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny telewizji Republika. No oczywiście należało to prawo zmienić. To znaczy nie ma żadnych powodów, żeby polskie prawo dopuszczało zabijanie ludzi z jakichkolwiek powodów. To znaczy ani niepełnosprawność nie jest powodem do zabójstwa prenatalnego, a przypomnę, że polska konstytucja chroni ludzi niepełnosprawnych. Jasno mówi, że nie można być dyskryminowany ze względu na stan zdrowia, czy niepełnosprawność. No, w tym przypadku dzieci niepełnosprawne są dyskryminowane. To znaczy uważa się, że zdrowych dzieci zabijać nie można, ale chore można. Nie ma również żadnych powodów, żeby uznawać, że gwałciciel może dostać 7 albo 8 lat, natomiast dziecko, które jest niewinne, ma dostać karę śmierci. I wreszcie nie ma żadnych powodów, żeby uznać, że wzrok na przykład kobiety jest ważniejszy niż życie dziecka. W związku z tym uważam, że polskie prawo powinno być zmienione i powinno zostać wprowadzony całkowity zakaz zabijania osób nienarodzonych. O smutnym zjawisku, jak sądzę, pisze pani Jolanta. Mam nadzieję, że zjawisko to nie jest powszechne. Chciałabym zwrócić uwagę na hipokryzję obrońców życia dotyczącą aborcji. 17-latka z małego miasteczka zeszła w ciążę. Zdecydowała się urodzić, ale dziecko urodziło się ciężko chore. Oddała je do adopcji. Skala linczu, który ją dotknął, była przerażająca. W społeczeństwie, zdaniem słuchaczki, nie ma przyzwolenia na oddawanie dziecka do adopcji. Pani Sylwia, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym właśnie chciała poruszyć trochę temat adopcji. Mianowicie jestem szczęśliwą matką trójki dzieci, przy czym tylko jedno jest moje biologiczne, pierwsze. Później okazało się, że każde następne dziecko może być niepełnosprawne. Ja nie zdecydowałam się na urodzenie takiego dziecka z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ja nie będę żyć wiecznie i tym kolejnym dzieckiem upośledzonym musiałby się opiekować mój najstarszy syn. W tej chwili adoptowałam jeszcze dwójkę dzieci, które są fantastyczne i naprawdę się dogadują. Mam takie poczucie, że gdybym była w ciąży, prawdopodobnie usunęłabym dziecko niepełnosprawne. Nie dlatego, że jest to dziecko, nie dlatego, że jestem czy nie jestem katolikiem, tylko w momencie, kiedy w miarę wcześnie się człowiek zorientuje, że jest w ciąży, no to jest jeszcze płód, który nie czuje. Nie mówię o tym, żeby to usuwać już w którymś tam wyżej tygodniu, tak? Ale jest tyle dzieci, które można adoptować, którym można dać miłość, gdzie można inaczej tą sprawę załatwić, że no naprawdę wydaje mi się, że to powinna być kwestia ludzkiego sumienia, tego, który to podejmuje jakby no właśnie w swoim sumieniu. Tak? Pan Mariusz napisał, dlaczego ateistów, wyznawców innych religii mają obowiązywać zasady wyznawców Jezusa. Pan Zbigniew jeszcze? Panie Zbigniewie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Mnie w tej całej dyskusji brakuje jeszcze jednego tematu. Myślę, że byłby ciekawy. Mianowicie taka decyzja związana z aborcją jest podejmowana przez kobietę, jaka ona by nie była. Jest zawsze tragiczna ta decyzja. Na całe życie. Nigdy nie spotkałem jakiegoś filmu dokumentalnego, opracowań, badań i tak dalej, kobiet, które dokonały właśnie takiego aktu aborcji, jakie jest ich zdanie u schyłku ich życia. Przebadać, zrobić taką sondę, nie wiem, badania, co one wtedy mają do powiedzenia, jak one by się zapatrywały na ten temat, po to, żeby tę decyzję w młodym wieku, kiedy jest się jeszcze w pełni silnym, zdrowym, mieć większą świadomość, jak się to później postrzega w wieku już u schyłku życia, tak jak powiedziałem. Ktoś by przewrotnie powiedział nawet, że to jest ironia losu, że istotne dla całego życia decyzje podejmuje się w wieku, kiedy jeszcze człowiek jest idiotą. Pani Aleksandro, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Króciutko, proszę. Pozdrawiam. Tak, wie pan co, ja się nie zgadzam z wypowiedzią pani Scholling-Wielgus, która mówi, że kobiety nie chcą usuwać ciąży i dokonywać aborcji od tak, bo takie sygnały były, takie hasła głosiły kobiety, które brały udział w Czarnym Marszu, i zgadzam się z panem, który mówił, że dziecko, które jest w brzuchu, obojętnie na jakim by to nie było etapie, to jest zawsze dziecko, to nie jest płód, bo kobieta, która chce urodzić dziecko, nie chce dokonać aborcji. W momencie, kiedy dowiaduje się, że jest w ciąży, jest w stanie już od pierwszego dnia głaskać się po brzuchu i mówić: mój maluszku, a jeżeli decyduje się na aborcję, to jest tylko zygota i płód, to już wtedy nie jest dziecko. Dziękuję bardzo. Pani Beata, na koniec. Pani Beato, krótko proszę, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chcę tylko powiedzieć, że dlaczego decydują o kobietach mężczyźni. Ja jestem osobą niepełnosprawną i wiem, jak to jest trudna decyzja jest o porodzie i chowaniu takiego dziecka. I nie chcę chorego dziecka dawać, zostawić innym osobom, żeby się opiekowali. Także przepraszam, nerwy też. Ja dziękuję bardzo. Pozdrawiam, to ja dziękuję. Anna Pietruszka-Druszcz, Fundacja Mama. Prawo dotyczące przerywania ciąży w Polsce jest prawem opresyjnym wobec kobiet. I przede wszystkim jest to prawo, które jest nazywane kompromisem, ale jest to tak zwany kompromis, ponieważ rzeczywiście zabiegów przerwania ciąży, czyli w tych trzech sytuacjach dopuszczalnych, jest w Polsce bardzo mało. One są zresztą bardzo ograniczane z różnych względów, przede wszystkim ze względów religijnych, czy ze względów wręcz nawet politycznych, po to, żeby udowadniać, że jednak tych zabiegów jest realnie dość mało. I to, co jest trudne dla kobiet, to przede wszystkim ten brak dostępności do tego zabiegu, nawet jeśli kobieta kwalifikuje się i ta ciąża kwalifikuje się do tego, żeby ten zabieg przerwać z tych trzech określonych powodów. I to, o co walczą środowiska kobiece, ale też i nie tylko środowiska kobiece i wiele osób zaangażowanych w prawa kobiet i w dostępność przede wszystkim takich praw reprodukcyjnych kobiet, dostępność po prostu możliwości wyboru w trudnej sytuacji. Tutaj nawet nie mówimy o aborcji ze względów ekonomicznych, tylko o aborcji ze względów chociażby tych trzech punktów. No i przede wszystkim jest ona ograniczana i uważam, że ona powinna być bardziej dostępna dla kobiet. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pani Anna Kilian, Fundacja Pro Prawo do Życia. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Nowoczesnej. Witamy również. Witam, dzień dobry. Dziś na pytanie, czy prawo dopuszczające przerywanie ciąży należy pozostawić w dzisiejszym kształcie, 87% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 13% odpowiada, że nie. Jak pani posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, jak pani być może słyszała, Fundacja Pro Prawo do Życia, no, będzie walczyła również o zmianę prawa, o zmianę ustawy. Sądzi pani, że jest szansa na zmiany w ustawie? Nie, myślę, że nie ma szans na to, wierzę w to bardzo, na to, aby zaostrzyć prawo, dlatego że po raz pierwszy w Polsce kobiety pokazały, że mają swoje zdanie i będą walczyły o swoje prawa, w których w XXI wieku powinny być przestrzegane. To po pierwsze. Otwieranie tej ustawy politycznie nikomu się nie będzie opłacać, tak? Nikomu się nie będzie opłacać, ale po drugie, uważam, że powinna się odbyć debata na temat edukacji, diagnostyki prenatalnej, która kuleje w Polsce, dostępności środków antykoncepcyjnych. Przypomnę, że w zeszłej jesieni była ustawa liberalizująca prawo aborcyjne, w której było szereg bardzo dobrych punktów mówiących właśnie o tych sprawach, których nie ma, które zostały jakby, nie wiem, zapomniane i zaniedbane przez ostatnie naście lat. I to jest to, o czym powinniśmy rozmawiać. Kolejna rzecz. Ja jeszcze raz przypomnę, bo dla mnie, jako dla kobiety, matki i dla żony, to jest naprawdę bardzo ważne, że jak ja idę do lekarza, to chcę i w zasadzie wymagam tego, aby lekarz niósł chorym pomoc, bez żadnych różnic, bez niezależnie od tego, jaką ja religię wyznaję, jakie jestem narodowości, jakie ja mam poglądy polityczne, jaki jest mój stan majątkowy, jakiej rasy jestem. Powinien mi lekarz okazywać szacunek i myślę, że każdy lekarz, każda osoba, która decyduje się na to, aby być lekarzem, właśnie te rzeczy wyznaje. Jeszcze jedną rzecz przypomnę. Króciutko. Polska nie jest krajem wyznaniowym. W Polsce mieszkają obywatele najróżniejsi i każdemu obywatelowi należy się to, aby było przestrzegane prawo, aby był godnie traktowany. Anna Kilian, Fundacja informuje, że dzięki wywieraniu presji pikietom udało się całkowicie powstrzymać aborcję w rzeszowskim szpitalu Pro Familia. Rozumiem, że celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji we wszystkich szpitalach w Polsce. Oczywiście. Chcemy skończyć z tymi nieludzkimi praktykami dehumanizującymi, po prostu niektóre dzieci odbierającymi im podstawowe prawo, czyli prawo do życia. Ja bym się chciała jeszcze odnieść do paru zdań, które usłyszałam w audycji. Mhm. Otóż powtarza się niestety wątek ignorancji osób, które się wypowiadają w temacie aborcji. Mianowicie, ja zacytuję może podręcznik dla studentów medycyny polskiego wydawnictwa lekarskiego PZWL, Warszawa 2003 rok. Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwóch komórek, gamety żeńskiej, czyli komórki jajowej, i gamety męskiej, plemnika, w akcji zapłodnienia. Przyjęcie zapewnik faktu, że to po zapłodnieniu powstała nowa ludzka istota, nie jest już sprawą upodobań czy opinii. Sporo pytań. Katedra Genetyki na Uniwersytecie w Paryżu. Rozumiem, także sporo pytań dzisiaj to nie było. To nie jest temat wyznaniowy, to nie jest kwestia bycia katolikiem lub niekatolikiem, ateistą. Ale to są czasami wybory ponad ludzkie siły, jak sądzę. Sporo pytań było również do pani. Na przykład takie, co zrobić, kiedy przerwanie ciąży jest jedynym ratunkiem dla matki? Co zrobić, kiedy lekarze wiedzą, że utrzymanie ciąży doprowadzi do śmierci kobiety? Oczywiście sama ciąża nie doprowadzi do śmierci kobiety. Do śmierci kobiety może doprowadzić choroba. I ja teraz odniosę się do ustawy może, bo widzę, że to jest jakby pomimo odrzucenia ciągle temat, który porusza ludzi. Mhm. Ustawa nie zabraniała leczenia kobiety w ciąży, nawet jeśli to leczenie poskutkuje śmiercią tego dziecka w jej łonie. I to jest absolutna konieczność i oczywistość tak naprawdę. Kobieta jest gwarantem życia dziecka, które znajduje się w jej łonie. Nie można wyznaczyć jakieś, stwierdzić, dziecko jest ważniejsze od tej kobiety, ponieważ kobieta jest żywą osobą, która gwarantuje życie tego dziecka i absolutnie w procedurze leczenia kobieta będzie leczona wszelkimi potrzebnymi metodami i tu się nigdy nic nie zmieni. Będą następne pikiety przed szpitalami? Oczywiście, będziemy pikietować do skutku, aż uda się przekonać wszystkich lekarzy w Polsce do tego, żeby nie mordowali dzieci. Najsilniejszy akcent tej kampanii będzie miał miejsce przez najbliższe 3 miesiące. Będziemy pikietować kilkadziesiąt, może nawet 100 razy w miesiącu, kilka razy w tygodniu. 30 sekund nam pozostało, pani posłanka Scheuring-Wielgus. Bardzo proszę, bo... Ja mam jednak takie życzenie, że lekarze będą ratowali każdą osobę, niezależnie od tego, w co wierzy i jakie ma poglądy. Ja też mam taką nadzieję. Pani zresztą powiedziała pięknie, proszę, że lekarz ma leczyć. Zgadzam się, leczyć, nie zabijać. Nie zabijać, proszę, tylko Tak, natomiast dla mnie nie ma równości, tak jak pani cały czas przedstawia, pomiędzy aborcją a morderstwem. Dla mnie to jest bardzo duże nadużycie. I jako kobieta, jako matka, nie życzę sobie, aby po prostu państwo w ten sposób przedstawiali swoją wizję świata. Posłanka Janna Scheuring Wielgus. Musimy kończyć niestety. Pani dziękuję, Anna Kilian również pozdrawiam. Fundacja Pro Prawo do Życia. Miłego dnia paniom życzę, a my usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Nowy aparat fotograficzny. Tyle elektroniki. Tryby ustawienia pomiary światła, rozdzielczość. Nie mam głowy do tego. Skonfigurujemy i uruchomimy twój nowy aparat. I folijkę ochronną nakleimy i odbitki zrobimy. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami.